Vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am găsit! 26 de focare de gripă aviară în satul Dracea, Teleorman. Aproximativ 500 de păsări au fost ucise pentru a preveni răspândirea virusului. Se scumpește carnea de porc. Asociația Română a Cărnii anunță creșteri de prețuri cu 15 până la 30%. În primele trei luni ale anului, prețul mediu de achiziție pentru carcasa de porc a fost mai mare cu 26% față de anul trecut. Cei care vor să cumpere carne de miel mai ieftină merg la marginea capitalei, unde sunt duse la păscut multe turme de oi. Ăștia sunt miei, ăștia sunt, da. Și a zis, nu-mi prind și mie un miel. Ba da, a prins, l-am dat, s-a uitat la el, l-a luat în mână și a zis, nu, sunt bun. Guvernanții pregătesc noile salarii pentru bugetari. Legea nu va fi aprobată prin ordonanță de urgență, va fi asumată de toți senatorii și deputații PSD-ALDE și dezbătută în Parlament. Este un haos în materie de salarizare. De această dată vrem să fie o lege dezbătută public, analizată foarte bine. Iar angajații muzeelor naționale se pregătesc de protest pe 18 mai. În Serbia, victorie zdrobitoare a premierului conservator Aleksandar Vučić în alegerile prezidențiale, 55% voturi după numărarea 91% din opțiuni. Prognoza meteo pentru început. Vremea se menține caldă astăzi în aproape toată țara, dar mai ales în regiunile vestice și centrale. Maximele termice vor fi între 17 și 26 de grade, mai scăzute pe litoral, unde se vor înregistra cel mult 10-13 grade. După amiază vor fi ploi în nordul Carpaților orientali. În București acum 19 grade, maxima va fi de 23. Ascultați știrile Europa FM. În Teleorman, 26 de focare de gripă aviară au fost depistate în satul Dracea. Aproximativ 500 de păsări au fost ucise până acum, anunță prefectura. Transmite Ana Maria Constantinescu. Prima sesizare cu privire la existența focarelor de gripă aviară a fost făcută pe 1 martie de un localnic din satul Dracea al comunei cu aceeași denumire, care a anunțat medicul veterinar că i-au murit mai multe păsări. Ulterior, boala a fost confirmată. Autoritățile au dispus luarea măsurilor necesare în acest caz, respectiv toate păsările din curtea bărbatului au fost ucise, iar gospodăria a fost dezinfectată. Cu toate acestea, boala a fost depistată și în alte gospodării din comună, dar și în alte localități. În total au fost confirmate 26 de focare de gripă aviară, aproximativ 500 de păsări, fiind ucise în ultima lună din această cauză. Pentru a preîntâmpina răspândirea bolii, autoritățile au interzis scoaterea păsărilor domestice și a ouălor provenite de la acestea din localitate. Ana Maria Constantinescu, Europa FM. Cu două săptămâni înainte de Paște, Asociația Română a Cărnii anunță că se scumpește carnea de porc. De luna aceasta vom plăti în medie cu 15 până la 30% mai mult pentru un kilogram de carne. Românii cumpără miel în apropiere de Paște, dar porc indiferent de sărbătoare. Cum explică reprezentanții asociației această scumpire, aflăm de la Florentina Mihăiță. Reprezentanții Asociației Române a Cărnii spun că prețul cărnii de porc a crescut în toată Europa. În primul rând, în ultimul an, a scăzut numărul efectivelor de porci și mare parte din carnea de porc produsă în Europa a fost exportată în țările asiatice, în general în China, Japonia și Hong Kong. În China, de exemplu, a ajuns cea mai mare cantitate, aproape 45% din totalul exporturilor. Asociația Română a Cărnii menționează că în primele trei luni ale anului, prețul mediu de achiziție pentru carcasa de porc a fost mai mare cu 26% față de anul trecut. Cu același procent s-a scumpit și jambonul în ultimele 12 luni, în vreme ce pieptul de porc a costat cu 40% mai mult. Potrivit datelor prezentate de Comisia Europeană în luna martie, se estimează că prețul cărnii de porc va continua să crească până în a doua parte a anului, când se va înregistra o stagnare. Vă amintesc, din Asociația Română a Cărnii, cea care a anunțat scumpirea cărnii de porc, fac parte 50 de societăți comerciale care realizează mai mult de jumătate din producția națională de mezeluri. Dacă nu merg în piețe sau în supermarketuri, cei care vor să cumpere carne de miel mai ieftină se îndreaptă spre târgurile de profil sau merg la marginea capitalei, unde sunt duse la păscut multe turme de oi. O ascultăm pe Raluca Hatman. Pe câmpul din zona Pipera, nu departe de vilele luxoase ale unor vedete și oamenii de afaceri, ciobanul Ghiță își plimbă oile. Turma pe care o păstorește s-a îmbogățit primăvara aceasta cu peste 1000 de miei. Din mijlocul mioarelor, păstorul povestește că pe măsură ce se apropie sărbătorile pascale, tot mai multe persoane se interesează de prețul mieilor. Duminică, a venit o mașină pe câmp, ăștia sunt miei, ăștia sunt, da. Și a zis, nu-mi prind și mie un miel. Ba da, a prins. L-am dat, s-a uitat la el, l-a luat în mână și a zis, nu, sunt buni. Alții mai sunt? Băi, sunt de încolo, 1000 și de mii sunt. Câte câmpul de mare aici, numai mii sunt. Deci, am zis și eu către el, păi cât dați pe kilogram, nu? Mai mult de 6 lei, 7 lei, 50. în viu. Însă prețul dorit de client este prea mic, spune ciobanul, pentru că nu acoperă cheltuielile. Nu merge piața, atâta merge, atâta dăm. Domnul Ghiță este cioban de peste 20 de ani. Greu, e greu oriunde, dacă nu sunt condiții. Acasă vine și spune că, lasă Ghiță, că uite, ai curent, ai cameră unde să dormi, aia când te duci acolo, no, dormi pe câmp. Singurul lux de care se bucură ciobanul este un aparat mic de radio pe care îl ține în buzunar. Funcționează doar când reușește să ajungă în oraș ca să cumpere baterii. Guvernul României bâșbâie și e incapabil să spună cumpărăm sau nu alimente de proastă calitate pentru că ne aflăm într-o țară săracă din estul Europei și nu în vest. Un prim răspuns va veni totuși pe 10 aprilie, spune ministrul Agriculturii la Europa FM. În timp ce țări precum Ungaria, Polonia, Cehia și Slovacia au cerut socoteală pentru această situație, Bucureștiul e la stadiul de analize și comparații. Echipele mixte de la Ministerul Agriculturii, Protecția Consumatorilor și Autoritatea Sanitar-Veterinară încă adună probe din magazine. Ciprian Ioana. Controlele au loc după ce țări precum Cehia, Ungaria, Polonia și Slovacia au spus că în magazinele lor se vând produse mai proaste calitativ decât cele din vestul Europei. Aceste țări au cerut deja Uniunii Europene să acționeze împotriva companiilor care folosesc ingrediente mai ieftine în produsele vândute în statele mai sărace. Asociațiile neguvernamentale din domeniul protecției consumatorilor atrăgeau atenția că de cele mai multe ori est-europenii sunt păcăliți. Produsele care se vând în aceste țări nu respectă același gramaj, gust sau compoziție precum cele din Occident, deși sunt comercializate de aceleași firme. Ministrul Agriculturii, Petre Daia, a confirmat la Europa FM că au loc controle în țară în această perioadă și că primele rezultate vor fi prezentate pe 10 aprilie. În acest scandal și avocatul poporului s-a sesizat din oficiu și a anunțat că va face o anchetă privind respectarea dreptului la ocrotirea sănătății. Ascultați știrile Europa FM! Între timp, guvernanții pregătesc noile salarii pentru bugetari. Legea nu va fi aprobată prin ordonanță de urgență, va fi asumată și susținută de toți senatorii și deputații PSD-ALDE. Această lege va fi dezbătută în Parlament. Noua lege a salarizării va ajunge în legislativ cel mai probabil săptămâna aceasta, spunea dimineață premierul Sorin Grindeanu. E o măsură așteptată și o lege așteptată de toți românii. Va fi o inițiativă în Parlament a tuturor deputaților și senatorilor care fac parte din coaliția de guvernare. O să fie trimisă în termen în cel mai scurt termen, probabil că în această săptămână. Legea salarizării ar urma să intre în vigoare de la 1 iulie, însă creșterile prevăzute se vor acorda treptat până în 2021. Ministrul Finanțelor Viorel Ștefan. Noi am avut experiența adoptării de legi de salarizare prin ordonanțe de urgență, da? Și iată acum care este situația, este un haos în materie de salarizare. De această dată vrem să fie o lege dezbătută public, analizată foarte bine, care să surprindă opiniile tuturor participanților la acest dialog și creia să-i dăm un caracter de stabilitate. Banii pentru majorările prevăzute în noua lege a salarizării unitare s-ar găsi. Ministrul Finanțelor este optimist în ce privește încasările la bugetul de stat în primul trimestru al anului. Așa cum arată primele estimări, discutăm de 18,3 miliarde de lei colectate de ANAF în luna martie, ceea ce înseamnă că pe trimestru 1, probabil că încasările totale vor depăși 58 de miliarde, care raportat la 55,5 miliarde cât a fost în primul trimestru anul trecut, avem astăzi indicii că vom avea încasare mai bună cu circa 2,5 miliarde. A fost Viorel Ștefan, ministrul Finanțelor. În așteptarea datelor la nivel național, rezultate mai bune ca anul trecut la simulările pentru bacalaureat și evaluarea națională, cel puțin în Galați, Constanța și Cluj, unde mai bine de jumătate dintre elevii din clasele a 8-a și a 12-a au obținut note de trecere. Procentul de promovare a fost mult mai mic în cazul simulărilor la bacalaureat, susținută de elevii din clasa a 11-a. Ema Turcu transmite. La Galați, la simulările pentru evaluarea națională, au fost prezenți aproape 4400 de elevi de clasa 8-a, puțin peste 54% au promovat examenul. Rezultatul este net superior celui de anul trecut, când doar 44% dintre candidați au reușit să ia note de trecere. La simulările pentru bacalaureat, situația este diferită. Elevii de clasa 12-a din Galați au luat note de trecere în proporție de aproape 51%, în timp ce la clasa 11-a procentajul de promovare a fost sub 38%. La Constanța, peste 60%. 1% dintre elevii de clasa 8 au obținut note de promovare la simularea pentru evaluarea națională, cele mai bune rezultate fiind obținute la limba română. La simularea pentru bacalaureat, 65% dintre elevii de clasa 12 au obținut note peste 5 la limba română, în timp ce la celelalte obiecte procentul de promovare a fost în medie de 53%. La Cluj, peste 63% dintre elevii de clasa 8 au obținut note de promovare la simularea pentru evaluarea națională, procentul fiind cu 8% mai mare ca anul trecut. Rezultate mai bune ca în 2016 s-au înregistrat și în cazul simulării pentru bacalaureat. Emanuela Turcu, Europa FM. Angajații muzeelor naționale se pregătesc de protest. Pe 18 mai, de ziua muzeelor, vor să facă o plimbare spre Ministerele Culturii și Finanțelor, la Parlament, dar și la Guvern. Muzeografii și restauratorii, spre exemplu, cer salarii mai mari și atrag atenția, protestele lor ar putea afecta și Noaptea Muzeelor, eveniment programat pe 20 mai. Manuela Nicolescu. Angajații din muzee pregătesc pancarte cu mesajul muzeograf, hashtag exist, hashtag nu mai rezist. De altfel, protestele vor avea loc peste tot în țară, anunță sindicatul care îi reprezintă pe muzeografi. În plus, fluturașii cu salariile angajaților vor fi transformați în colaje și vor fi afișați la intrările în muzee. Iar de Noaptea Muzeelor, angajații vor purta tricouri și pancarte pe care vor scrie nemulțumirile lor. Revendicările muzeografilor sunt salarii mai mari, dar și deblocarea achizițiilor, care nu se mai fac din perioada premierului Emil Boc, după cum susține sindicatul reprezentativ. Peste 60 de instituții de cultură au transmis o scrisoare deschisă prim-ministrului Sorin Grindeanu, în care sunt semnalate toate aceste nemulțumiri. Printre semnatari se află Muzeul Național de Istorie a României, Muzeul Național Brucental, Muzeul Național Peleș și Muzeul Național Cotroceni. Ascultați știrile Europa FM. În Serbia, victorie zdrobitoare a premierului conservator Aleksandar Vučić în alegerile prezidențiale. A fost ales președinte al țării din primul tur, a obținut aproape 55% dintre voturi. Este rezultatul prezentat de Comisia Electorală de Stat după numărarea 91% din buletinele de vot. Lucian Popescu. Premierul sârb în exercițiu, Aleksandar Vučić, a obținut o victorie triumfătoare în primul tur al alegerilor prezidențiale în fața 10 opozanți care l-au acuzat în zadar de derivă autoritaristă în campanie. Aceste temeri nu i-au convins deloc pe alegători. Cel mai puternic om din țară, în vârstă de 47 de ani, a obținut aproape 55% din voturi. Aleksandar Vučić este un fost ultranaționalist convertit către centru-dreapta și deține funcția de premier din 2014. Într-un recent interviu acordat agenției Reuters, el a declarat că Serbia este decisă să adere la Uniunea Europeană, dar a adăugat că vrea și să îmbunătățească relația cu Rusia, Moscova fiind un aliat tradițional al Belgradului. Proteste de amploare ieri în capitala Ungariei, mii de persoane au pornit în marș pe străzile Budapestei față de un proiect de lege controversat ce vizează universitățile. Dacă proiectul ar fi adoptat, o universitate finanțată de miliardarul George Soros ar fi închisă. Proiectul de lege inițiat de guvern intră în dezbaterea Parlamentului Ungariei săptămâna viitoare. Ciprian Ioana. Manifestanții au plecat în marș de la sediul Universității Corvinus din Budapesta până la sediul Universității Centrale Europene, fondate de miliardarul George Soros în 1991. Protestatarii au ajuns apoi la Parlament, unde au reclamat că proiectul de lege reprezintă un atac la adresa libertății de educație. Într-un comunicat de presă, manifestanții au cerut guvernului de la Budapesta retragerea inițiativei legislative. Proiectul vizează universitățile din țări care nu aparțin Uniunii Europene și interzice acordarea de diplome ungare de către aceste instituții fără un acord între guvernele naționale. Universitatea Centrală Europeană din Budapesta, finanțată de George Soros și acuzată de premierul Victor Orban că a trișat în procesul de acordare a diplomelor și că încalcă reglementările ungare. Instituția acordă diplome recunoscute atât în Uniunea Europeană cât și în Statele Unite. Trecem la sport. Bună ziua, Tudor Ciurescu! Laurențiu Reghecamp se declară mulțumit de atitudinea jucătorilor săi după ce FCSB s-a impus 2-1 în derbiul cu Dinamo din a treia etapă a play-off-ului Ligii 1. El spune că nu îi este ușor să monteze echipa în lupta pentru titlu după toate problemele din ultimul timp, printre care și schimbarea de nume impusă în urma conflictului cu Clubul Sportiv al Armatei. Pe mine mă interesează să aduc echipa la nivelul unde eu antrenez și unde fiecare zi îmi bat capul cu foarte multe probleme și încerc să-i fac pe jucători să înțeleagă că numai cu asemenea atitudine pot câștiga meciurile, pentru că orice echipă pe care noi o întâlnim joacă cu ambiție incredibilă, vor să câștige împotriva Stelei. La primul meci sub numele oficial FCSB, Steaua a pus capăt seriei de 10 partide fără victorie în fața marii rivale, după un derby cu de toate pe Arena Națională, goluri, faze controversate, incidente și peste 25.000 de spectatori în tribune. Denis Alibec a deschis scorul în minutul 10 și tot el a inițiat faza din care Boldrin a marcat golul victoriei, după ce albroșii egalaseră prin Nemeț. Câte doi suporteri dinamoviști au intrat în două rânduri pe teren, mai întâi în minutul 12 și imediat după golul egalizator, și de fiecare dată meciul a fost întrerupt pentru scurt timp. Incidentele au ajutat-o pe Steaua, spune Cosmin Contra, care nu crede că Dinamo mai poate emite pretenții în lupta pentru titlu. Cu rezultatul ăsta va fi foarte greu. Deja sunt multe puncte, vom încerca să luăm fiecare meci în parte. Nu știu dacă merită Steaua să câștige. Eu cred că au fost două momente psihologice. La 1-1, intrarea celor doi suporteri care au oprit meciul 5 minute, în care noi eram pe val, Steaua era un pic debusolată după 1-1. După care eu cred că penaltiul, ce l-am văzut eu de pe margine, penaltiul fără foarte clar la Patrick Petre, la 1-1. Dinamo a rămas pe locul al șaselea la 7 puncte de FCSB, care a egalat liderul Viitorul. Echipa lui Hagi va juca însă diseară în etapa a treia a play-off-ului, în deplasare la campioana în titră Astra Giurgiu de la ora 20:30. Roger Federer l-a învins din nou pe Rafael Nadal pentru a treia oară anul acesta, acum în finala Openului de la Miami. Elvețianul de 35 de ani s-a impus 6-3-6-4 într-o oră și jumătate de joc și a cucerit pentru a treia oară trofeul pe care prima dată și l-a trecut în palmares acum 12 ani, tot după o finală cu Nadal. În 2017, Federer l-a mai învins pe spaniol în ultimul act al Openului Australiei și în turneul de la Indian Wells, pe care de asemenea l-a câștigat. 13 și 15 minute. Începe România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua, Iorgu. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Vă întreb astăzi, stimați patroni, ce relații aveți cu angajații dumneavoastră și pe ce se bazează ele? Pe salariu? Pe altceva? Pe prietenie, poate? Dar, stimați angajați, oare numai banii contează în relația cu patronul sau cu șeful? În câteva minute începem. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Europa FM. Candidat? Da. Fișa postului. Încep la 7, trezești ușor fiecare cetățean, zici doar glumele bune, comentezi subiectele zilei și spui tot ce se întâmplă important. Da, da. Ai la tine premii, faci ce știi tu mai bine să câștige. Da, da, da. La ora 10, toată lumea e informată și cu zâmbetul pe buze. S-a înțeles? Șefu, da, pentru asta există deșteptarea. Deșteptarea. De luni până vineri, de la 7 fix, cu Vlad Petreanu și George Zafiu, la Europa FM. Rubrica de sănătate. Astăzi discutăm despre căderea părului. Părul este unul dintre cele mai importante atribute ale femeilor. De aceea, lipsa acestuia este o problemă mai gravă pentru femei decât pentru bărbați. Vorbim despre acest subiect cu doamna dr. Iulia Panțuru. Într-adevăr, căderea părului afectează aproape 30% dintre femei, începând de la pubertate. Din ce cauză apare această situație? Există vari motive. Schimbări hormonale, stres, anemie sau administrarea de medicamente. Și ce pot face doamnele în acest caz? Eu recomand pacientelor mele Parusan. Parusan este un preparat ce se aplică local, iar studiile au confirmat că folosirea frecventă a acestuia reduce cu 30% căderea părului și accelerează creșterea firelor noi de păr.